นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสตินะวโรโอกาสนี้อาตมภาพจะได้อาราธนาพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใคร่ได้ทำได้สดับรับฟังตามสมควรแก่เวลาโยมไม่ต้องประนมมือกันแล้ว วันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบกับท่านสาธุชนอีกครั้งหนึ่งในงานประชุมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบปีที่50ณสำนักวิปัสสนาพระธาตุสันติวันแห่งนี้งานของเราก็ได้ดำเนินเดินมาโดยลำดับใกล้จะถึงวันสุดท้องน้องสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้นั้นวันนี้อาตมาภาพก็ถือโอกาสมาพบกับญาติโยมก็ได้ฟังธรรมะกันมาโดยลำดับจากคณะครูบาอาจารย์ทั้งที่เป็นพระทั้งที่เป็นสมณีทั้งที่เป็นแม่ชีก็นับว่าได้ฟังธรรมกันหลายรสหลายชาติก็คงจะได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะก็คือธรรมะเพราะธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นเราเรียกกันว่าทรัพย์สมบัติแต่ว่า ธรรมะนั้นเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในจิตใจประเสริฐกว่ามีอะไรก็ไม่สู้มีธรรมมีค่าล้ำดีเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจนั้นธรรมะนี่เป็นสิ่งสำคัญจะมาคิดอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งดอกไม้จะงามสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนจะดีทั้งหญิงชายสักวันหนึ่งคนทั้งหลายจะเจริญคิดไว้อย่างนั้น แต่ก็ที่จะเป็นไปตามความคิดหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคิดดีเอาไว้คือมองโลกในแง่ดีอย่ามองโลกในแง่ร้ายจะหมายโลกในแง่ที่ไม่ค่อยเกิดความชื่นอกชื่นใจมองสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้มองสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียนั้นแล้วก็มองสิ่งดีด้วยใจดีมันก็ได้สิ่งร้ายๆมองเป็นมองในสิ่งที่ดีเป็นดีจิตใจก็สบายถ้าเรามองสิ่งร้ายที่มันเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกเนี่ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นโลกนี้มีแต่อย่างนั้นอย่างนั้นจิตใจเราก็เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความเศร้าหมองเกิดความกังวลพระพุทธเจ้าตรัสไว้อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขเนี่ยปิเยหิวิปโยโคทุกโขเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกข์สิ่งที่เรารักเราชอบใจพลัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นเราต้องมองให้ดีมองโลกในแง่ดีเอาไว้จิตใจจะได้เกิดความสบายจิตใจจะได้มีความสุขเพียงแต่เรามองในทางดีคิดในทางดีแล้วก็พูดในทางดีแล้วก็ทำในทางดี ดี3อย่างพูดคิดดีพูดดีทำดีใจเราสบายแล้วเป็นบุญเป็นกุศลแล้วฉะนั้นเราต้องหัดคิดไว้เมื่อวันนั้นตมาได้ให้ปัญหาไว้วันนี้ก็จะมาถามปัญหาแล้วก็จะมาเฉลยปัญหาเพราะว่าได้พูดที่นี่หลายครั้งทุกๆปีญาติโยมก็ได้ฟังกันหลายอย่างแต่ว่าปีนี้ก็ให้ต่างกับปีที่แล้วสักนิดแต่มันก็ซ้ำเรื่องเก่าบ้างก็ถามปัญหาหลายอย่างเอาไว้ปัญหาเป็นปริศนาธรรมที่คนโบราณท่านได้ถามแล้วท่านก็แก้ไว้ด้วยบางทีคนบางคนต้องอาศัยการถามแล้วก็ตอบจึงจะเกิดความเข้าใจบางท่านไม่ต้องถามอย่างพระสารีบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกเป็นอุปติสสะปริภาชกไปพบพระอัสสชิเข้าเกิดความเลื่อมใสเพราะว่าเคยพบมานี่ไม่เหมือนองค์นี้เคยพบแต่ว่าสำนักนั้นสำนักนี้ประพฤติอย่างนั้นประพฤติอย่างนี้ท่านก็เคยไปบวชอยู่ในสำนักชื่อว่าสำนักอาจารย์สัญชัยปริภาชกเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านก็ไปศึกษาเล่าเรียนแล้วก็อยู่กันเรียนจนจบแต่ความประพฤติความปฏิบัติของสำนักดังที่ได้กล่าวนั้นไม่ดีไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดถึงการสอนก็ไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดความพ้นทุกข์แต่ประการใดนั่นจึงสัญญาเพื่อนเอาไว้เพื่อนก็คือพระโมคคัลลานะแต่ตอนนั้นชื่อว่าโกริตะสัญญากันไว้ถ้าใครเห็นธรรมแล้วจงบอกแก่กันคือใครได้โมกขธรรมธรรมเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์เนี่ยขอให้บอกกันนั้นวันหนึ่งท่านอุปติสสะหรือท่านพระสารีบุตรได้มาพบพระอัสสชิเข้าได้โอกาสได้จังหวะก็เข้าไปถามแต่ว่าการถามของพระสารีบุตรนี่ฉลาดคือไปพูดในลักษณะยกย่องว่าท่านเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ผ่องใสท่านบวชจากสำนักใครท่านพอใจธรรมะของใครพูดในการยกย่องว่าท่านถ้าสมัยเดียวนี้ก็อาจจะพูดว่าแม่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาเหลือเกินท่านเป็นบวชมาจากใครอะไรทำนองนั้นท่านก็บอกมันบวชจากสำนักพระสมณะโคดมซึ่งท่านออกบวชจากสากยสกุลเราพอใจธรรมะของท่านแล้วท่านสอนอย่างไรเยธรรมาเหตุปปภาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนโรโทจะเอวังวาทีมหาสมณโณว่าเป็นภาษาบาลีว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้แค่นี้โยมได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยไม่ต้องอธิบายไม่ต้องถามอะไรมากมายพอตรัสว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เข้าใจเลยโอศาสนานี้สอนชี้ไปที่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลมาแต่เหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดและจะดับไปได้ก็เพราะดับที่ตรงเหตุได้พวกเรานี่ยังมีเหตุมีปัจจัยจึงยังไม่ดับมีเหตุเขาเรียกว่าสมุทัยเหตุแห่งเกิดทุกข์เขาดับเหตุอันนี้ไม่ได้เราจึงต้องหาวิธีดับเหตุฉะนั้นคนเราไม่เหมือนกันแม้แต่เราเรียนในห้องเรียนสอบแล้วเปอร์เซ็นต์คะแนนไม่เท่ากันนักเรียนทั้งหมดบางคนเนี่ยโอ้โห IQ ดีเรียนเก่งสอบได้เปอร์เซ็นต์สูงบางคนก็ได้บางคนก็สอบตกจะไม่เหมือนกันอาตมาตอนเรียนอภิธรรมตอนนั้นเขาให้คะแนน200อาตมาได้คะแนนเต็ม200มีองค์หนึ่งขยันเรียนเหมือนกันสอบได้แค่20คะแนนแต่อีกวิชาหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกันเลยวิชา เกี่ยวกับเครื่องยนต์ท่านสอบได้มากอาตมาสมาสอบไม่ได้มันตรงกันนะฮะมันอยู่ที่อุปนิสัยปัจจัยของแต่ละบุคคลเนี่ยสร้างมาไม่เหมือนกันฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาในณที่นี้เนี่ยบางท่านอาจพูดแล้วรู้เข้าใจบางท่านต้องอธิบายบางท่านต้องอาศัยการถามตอบจึงเกิดความเข้าใจนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ตรัสรู้มาเนี่ยก่อนที่จะเสด็จไปโปรดเวนไนยสัพพสัตว์เนี่ยทรงพิจารณาถึงบุคคลที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดก่อนโยมไม่ใช่ว่าจะเสด็จไปเลยต้องพิจารณาดูก่อนครั้งแรกพิจารณาดูว่าใครหนอสมควรที่พระองค์จะเสด็จไปโปรดเป็นคนแรกถ้าจะถามญาติโยมก็อาจจะต้องตอบว่าต้องก็คือพระเจ้าสุทโธทนะหรือพระนางสิริมหามายาคงจะตอบอย่างนั้นความจริงไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์นั้นทรงพิจารณาเอาที่มีอุปนิสัยก่อนไม่ใช่ว่ามีคุณมากผู้ที่มีคุณมากก็คือพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาซึ่งที่วงคตไปเป็นเทพอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดุสิตนนท่านมีคุณมากจริงแต่ว่าอุปนิสัยปัจจัยจะได้บรรลุมรรคผลนี้ยังไม่ถึงฉะนั้นพระองค์ก็พิจารณาเห็นอาจารย์ที่พระองค์ไปศึกษาตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เรียกอาลาลดาบทกับอุทกดาบทสราบุตรทั้งสองอาจารย์เนี่ยพระองค์ไปศึกษาเล่าเรียนนั้นอาจารย์ทั้งสองได้สมาบัติ8สมาบัติ8เนี่ยคืออะไรได้แก่รูปฌาน4อรูปฌาน4รูปฌาน4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอรูปฌาน4อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินัญจายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะท่านมีความรู้ได้ฌานถึงขนาดได้สมาบัติ8ท่านเหล่านี้มีปัญญามากท่านพิจารณาไปถึงอาจารย์นี้ก่อนแต่ว่าอาจารย์ทั้งสองนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้วตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นอรูปพรหมพรหมไม่มีรูปโยมเรียกอรูปพรหมเพราะว่าได้เจริญอรูปฌาน4ท่านเห็นว่าการมีรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์ต้องลุกต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องเคี้ยวหมากต้องสูบบุหรี่สารพัดอย่างมันเป็นทุกข์เดี๋ยวต้องตัดผมเดี๋ยวต้องเขียนคิ้วต้องสารพัดอย่างเป็นทุกข์ก็เลยเจริญฌานปฏิเสธรูปเริ่มต้นแต่การบริกรรมเรื่องอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยจนกระทั่งได้ฌานอย่างนี้เป็นต้นเมื่อได้ฌานอรูปฌานนี่แล้วผลของอรูปฌานเนี่ยไปเกิดเป็นอรูปพรหม4ชั้นไม่มีรูปมีแต่นามมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปก็เรียกว่าขันธ์4ทุกแต่ในขันหาไหลลงมาขันธ์4ทุกแต่ในโลกนี้บ่มาห้อมข่อยผู้เดียวนี่ภาคอีสานขันธ์4นี่แหละโยมคือภูมิที่มีขันธ์4ได้แก่อรูปภพอรูปภูมิหรืออรูปพรหมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเองเนี่ยภูมิที่มีขันธ์4ยังมีอีกภูมิหนึ่งเรียกเอกะโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์เดียวโยมเคยได้ยินน่ะมีขันธ์เดียวเอกะโวการภูมิเป็นพรหมชนิดหนึ่งเป็นอรูปก็ไปเป็นรูปพรหมเค้าเรียกพรหมลูกฟักตายนั่งก็ไปเกิดนั่งอยู่นั่นแหละ500มหากัปยืนก็ไปยืนเกิดยืนนอนก็ไปเกิดนอนพอตายตอนนอนแต่ว่าตายเดินไม่มีก็ไปอยู่เสวยกรรมที่ตนเองได้ทำไว้อย่างนั้นถึง500มหากัปพรหมพวกนี้เนี่ยเข้าใจว่าตอนที่เป็นเจริญฌานเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ที่มันมีความทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะมันมีใจมีความรู้สึกมันจึงเกิดทุกข์เขาเห็นตรงกันข้ามกับพรหมเมื่อตะกี้เขาก็เลยเจริญฌานปฏิเสธนามปฏิเสธสัญญานะให้เป็นรูปอย่างเดียวด้วยวิบากกรรมที่จะได้ฌานอันนั้นเองพอตายแล้วจึงไปเกิดเป็นพรหมลูกฟักคือเกิดเป็นรูปอย่างเดียวไม่มีนามไม่รู้เรื่องอยู่อย่างนั้นแหละ500มหากัปนี่ก็เรียกว่ามีขันธ์ขันธ์เดียวคือมีรูปขันธ์แล้วอีก ภูมิหนึ่งเรียกว่าปัญจโวการขันได้แก่ขันคือภูมิที่มีขันห้าอย่างเราเนี่ยพวกเทวดาพวกมนุษย์และก็พรหมนอกจากพรหมที่ได้กล่าวแล้วเป็นพรหมก็เป็นผู้ที่มีขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเอกโวรภูมิมีขันเดียวจตุโวการภูมิมีสี่ขันปัญจโวการโกรปัญจโวการภูมิมีห้าขันเนี่ยทั้งหมดมีขันหนึ่งขันสี่ขันห้าทีนี้อาจารย์ที่พระพุทธเจ้าได้ไปศึกษาก่อนคืออลาระดาบทอุทกดาบทเนี่ยไปเกิดในอรูปพรหมพระองค์ก็พิจารณาเห็นแล้วว่าอาจารย์ทั้งสองในสูญเสียความลาภอันประเสริฐแล้วเพราะไปเกิดเป็นอรูปพรหมไปแสดงธรรมฟังไม่ได้ไม่มีหูไม่มีหูไม่มีรูปประขันฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงไม่เสด็จไปโปรดแหละไม่ได้ไปโปรดหรอกอันนี้หมายถึงตอนที่ตัดสินใจจะเสด็จไปโปรดแล้วนะแต่ก่อนที่จะตัดสินที่จะเสด็จไปโปรดนั้นพิจารณาดูบุคคลอื่นก่อนพิจารณาดูคนทั้งหลายเนี่ยพระองค์ท้อนะที่แรกเลยท้อเลยเขาคงจะไม่ใช่ท้อหรอกแต่ว่าท่านพูดเป็นลักษณะท้อให้เราเข้าใจถ้าเกิดบอกเอ๊ะท้อก็มีกิเลสนะสิแต่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าไม่พูดไปอย่างนี้คนทั่วที่มีกิเลสทั่วไปจะไม่รู้เรื่องใครเคยว่าเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาดูแล้วเนี่ยจะเสด็จไปโปรดเวทนายสัพพสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเกิดความท้อพระทัยเพราะคนทั้งหลายเนี่ยจะไม่สามารถจะรู้ทั่วถึงรู้เท่าทันธรรมะของพระองค์ที่ทรงตรัสรู้แต่พระองค์ก็ทรงอาศัยอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายมาพิจารณาอินทรีย์เนี่ยมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาไม่เหมือนกันบางคนมีศรัทธาแก่กล้ามีวิริยะแก่กล้ามีสมาธิแก่กล้ามีสติแก่กล้ามีปัญญาแก่กล้าสามารถไปแสดงแล้วรู้เรื่องเลยอย่างพระสารีบุตรที่ได้กล่าวแล้วบางคนนั่นท่านอันนี้ท่านเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ขึ้นพ้นน้ำแล้วพอได้ต้องแสงพระอาทิตย์เนี่ยบานเลยเนี่ยท่านอุปมาคนประเภทหนึ่งและก็คนประเภทหนึ่งต้องมีอินทรีย์พอสมควรก็เหมือนดอกบัวที่เสมอน้ำพอมันขึ้นพ้นน้ำถูกแสงพระอาทิตย์ก็บานอันนี้ก็เหมือนบุคคลบางคนพอยกหัวข้อขึ้นมาแล้วยังไม่รู้ต้องอธิบายหัวข้อเข้าใจอธิบายครั้งเดียวเข้าใจนี่บุคคลประเภทที่สองบุคคลประเภทที่สามเหมือนดอกบัวซึ่งใกล้จะถึงใกล้จะเสมอน้ำแล้วพอมันขึ้นมาพ้นน้ำเมื่อไหร่ได้แสงอาทิตย์ก็บานก็เหมือนบุคคลบางคนเนี่ยที่ยกหัวข้อขึ้นมาแล้วอธิบายหัวข้อครั้งหนึ่งแล้วอธิบายซ้ำสองครั้งสามครั้งเข้าใจบุคคลประเภทนี้เข้าใจได้แม้จะครั้งแรกไม่เข้าใจครั้งที่สองไม่เข้าใจครั้งที่สามอาจจะเข้าใจได้ฟังหลายครั้งเข้าใจส่วนอีกบุคคลหนึ่งเหมือนกับดอกบัวซึ่งอยู่กับโคลนกับตมนี่อาจจะเป็นอาหารของเป็นเหยื่อของเต่าของปลาก็เปรียบเหมือนบุคคลที่ไม่เอาไหนเลยไม่ฟังเลยไม่สนใจเลยอันนี้บุคคลประเภทนี้โปรดไม่ได้ซึ่งถ้าจะเปรียบแล้วเราท่านทั้งหลายนี่ไม่มีเนี่ยบุคคลประเภทนั้นถ้าเบอร์ประเภทนั้นนี่ไม่มาแล้วไม่มาเป็นเหยื่อของเต่าของปลาแล้วไม่มาแล้วแต่ที่มาเนี่ยอย่างน้อยก็เป็นเรียกว่าเนยยะบุคคลที่พอแนะนำได้ถ้าว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งไปกว่านั้นก็พูดปั๊บรู้เรื่องเลยเนี่ยอย่างเนี้ยฉะนั้นการแสดงธรรมนี่ไม่ใช่ง่ายก็ยากพอสมควรต้องหลายใช้หลายวิธีพระพุทธเจ้านะโยมท่านใช้วิธีหลายวิธีแต่ว่าวิธีที่สำคัญก็คือว่าท่านจะดูก่อนดูอุปนิสัยปัจจัยก่อนแล้วจึงจะให้ธรรมะแล้วก็ญาติโยมบางท่านเขาอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วคนได้บรรลุเลยทำไมเดี๋ยวนี้แสดงเท่าไหร่ก็ไม่ได้บรรลุอาจจะคิดอย่างนั้นก็มีอยู่ความจริงแล้วในสมัยครั้งพุทธกาลนี่ที่ไม่สามารถจะโปรดได้เนี่ยมีไม่ใช่น้อยหรอกยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งโปรดไม่ได้นะโป เป็นอมาตย์ด้วยชื่ออุทายีโปรดไม่ได้อย่างเงี้ยแสดงธรรมก็เท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ยอมเพราะว่าเขามีทิฏฐิมานะแม้แต่คนที่สนใจจริงๆก็มีอยู่แต่ก็ยังไม่อาจจะบรรลุธรรมถึงที่สุดได้ในขณะที่พุทธเจ้ายังทรงประชนชีพอยู่พระอานนท์อยู่พระอานนท์นี่เป็นใครเป็นอนุพระอนุชาจะเป็นน้องชายเป็นพุทธอุปถาอุปถากพระพุทธเจ้าและอุปถากเนี่ยมีข้อแม้เรียกว่าขอพร8ประการโดยเฉพาะข้อสุดท้ายท่านขอพรไว้ถ้าจะให้เป็นผู้อุปถากก็ต้องประทานพรทั้ง8ประการให้ข้อสุดท้ายว่าเมื่อพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนในที่ลับหลังพระข้าพระองค์ไม่ได้ฟังขอให้พระองค์มาแสดงธรรมให้ฟังถึงป่านนั้นพระอานนท์ก็ยังไม่สําเร็จเป็นพระอรหันต์แน่ไม่สําเร็จนะมาสำเร็จตอนไหนตอนที่ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปได้3เดือนตอนทำปฐมสังขยนาปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยกว่าจะได้สำเร็จเนี่ยมาสำเร็จตอนที่วันนั้นอาตมาเล่าให้ฟังย่อแล้วว่าในระหว่างอิริยาบถ4เนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเทศแล้วได้บรรลุเลยนะอุปนิสัยปัจจัยมันยังไม่เต็มที่โยมฉะนั้นจะได้บรรลุเลยเนี่ยต้องอยู่ที่อุปนิสัยปัจจัยอย่างญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอย่าพึงท้อเกิดเป็นคนอย่าไปท้อต่อชีวิตสู้เถิดมิตรสู้ต่อไปอย่าได้ถอยวันนี้ล้มพรุ่งนี้ลุกปลุกใจคอยอย่าท้อถอยสู้ต่อไปคงได้ดีสู้อุปนิสัยปัจจัยสักวันหนึ่งมันจะแก่กล้าเราต้องสั่งสมบ่อยๆมันจึงจะแก่กล้าได้ต้องทำบ่อยๆดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ย นั้นมีอยู่องค์หนึ่งชื่อพระจุนปันถกองค์นี้เนี่ยพี่ชายชื่อมหาปันถกเป็นพระอรหันต์เอาน้องมาบวช ด้วยนะพี่บวชแล้วน้องก็เอามาบวชบวชแล้วก็สอนน้องสอนด้วยคาถาเดียว4เดือนน้องจำไม่ได้ท่องเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ท่องเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เมื่อจำไม่ได้พระมหาปันถกพี่ชายก็จะว่าดุก็ได้แต่ว่าท่านพูดไม่ได้มีความโกรธอะไรก็คือการวิธีการสอนมันมีหลายอย่างสะน้ำต้นยอกอไผ่เอาเย็นๆแล้วก็ยังไม่รู้ยกยอปอปั้นก็ยังไม่รู้ก็เลยดุสักนิดหนึ่งเรียกกอไผ่ลงแท้สักหน่อยแต่ไม่ถึงก็ตีดอกดูนี่ก็ชื่อว่า กอไผ่เหมือนกันท่านโกรธเลยเพราะว่าท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรน้องชายเรามาโดนพี่ชายว่าเอาศึกดีกว่าศึกไปบริโภคสมบัติบริโภคทรัพย์ทำบุญทำกุศลก็ได้น้องชายคิดอย่างนั้นก็รุ่งขึ้นวันหนึ่งก็พระพุทธองค์วันคืนวันนั้นพระพุทธองค์แผ่พระญาณเห็นแล้วชัดแล้วติดในข่ายพระญาณว่าท่านมีอุปนิสัยจะได้บรรลุมรรคผลอยู่แต่ว่าพี่ชายสอนไม่ถูกเรื่องเท่านั้นเองก็เสด็จไปประทับนั่งอยู่ที่หน้าพระกันตกุฎีที่วัดเชตวันรุ่งเช้าพระจุลปันถกออกจากกุฏิก็จะเดินออกจะไปศึกแล้วไม่อยู่แล้วพอเดินมาเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ท่านก็เลยตรัสว่าจุลปันถกเธอจะไปไหนหันมากราบทูลว่าจะไปศึกพระเจ้าค่ะพระองค์ถามว่าแล้วท่านบวชเพื่อใครบวชเพื่อเราตถาคตหรือบวชเพื่อพี่ชายบวชเพื่อพระองค์อ้าวถ้าอย่างนั้นมานี่แล้วพระองค์ประทานผ้าขาวนี่โยมผ้าขาวเนี่ยให้ไปลูบผ้าขาวพอได้ผ้าขาวไปก็ไปลูบนะลูบไปลูบมาให้พิจารณาด้วยใช้สติปัญญาพิจารณาแต่คำว่าเป็นคาถาระโชหรนังระชังหรเตียอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจอันนั้นพอลูบไปลูบมาเลยผ้าที่ขาวสะอาดมันกลายเป็นผ้าที่สกปรกมีสีที่เปลี่ยนไปบอกเอ๊เกิดสังเวชแล้วเรานี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่สะอาดสะอ้านดีพอสมควรแต่ทำไมเป็นรูปผ้าแล้วผ้าสกปรกเกิดธรรมสังเวชขึ้นมาพิจารณาเข้ามาหาตัวได้ธรรมะเลยเห็นว่าร่างสภาพร่างกายนี้เป็นของน่าเกลียดเป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงเกิดธรรมะขึ้นในดวงจิตดวงใจก็หลุดพ้นจากอาสวะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยพี่ชายสอนมาถึง4เดือนไม่ได้อะไรพระพุทธเจ้าไปสอน พราะพุทธเจ้าท่านรู้ว่าชาติก่อนจุลปันโทกเนี่ยพระจุลปันโทกในทำอะไรท่านกล่าวไว้ว่าพระจุลปันโทกในชาติก่อนเนี่ยมีอยู่ชาติหนึ่งเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจเป็นใหญ่ในแคว้นนั้นและมีครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จเขาเรียกว่าเรียบพระนครเสด็จไปเรื่อยรอบพระนครพอเสด็จไปนี่กลางวันมันแดดมันร้อนถึงจะมีเสวตฉัตรอะไรก็แล้วแต่มันร้อนมีเหงื่อออกพระองค์ก็เอาผ้าขาวเนี่ยมาเช็ดหน้าพอเช็ดหน้ามาดูผ้าเราก็แต่งตัวหล่อเหลาเอาการดีสะอาดสะอาดทำไมมันสกปรกได้ชาตินั้นเกิดธรรมสังเวชครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยจากชาตินั้นแล้วพอมาเห็นผ้าขาวในชาตินี้รูปไปชาตินี้เกิดภาพเปลี่ยนสีนี่แหละมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแม้ชาตินั้นไม่ได้บรรลุอาจจะมาก็มาบรรลุในชาติหลังเหมือนกับเราท่านทั้งหลายฟังธรรมนี่แหละชาตินี้อาจไม่ได้บรรลุแต่มันเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ธรรมะในชาติต่อไปก็ได้ฉะนั้นไม่ควรท้อถอยในเรื่องนี้เอาก็หันมาสู่ปัญหาแล้วทีนี้พูดถึงปัญหาวันนั้นลองปัญหาอีกหนึ่งว่าอะไรเอ่ยดำแล้วกลับขาวยาวแล้วกลับสั้นมั่นแล้วกลับคลอนย่อนแล้วกลับตึงซึ้งแล้วกลับเซอกลับเซอะ อะไรเอ่ยดำแล้วกลับขาวผมตอบได้ผมเนี่ยตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวดำตอนนี้มันขาวแล้วดำแล้วกลับขาวยาวแล้วกลับสั้นตาโอ้ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนู้นตัวยามหนุ่มสาวตาเจ้าก็คมวาวพอแก่เท่ามันก็ขาวมันไฟฟ้าสั้นมาแล้วโยมแก่เท่าเนี่ยนะยาวแล้วกลับสั้นสั้นลงมายิ่งแก่ยิ่งสั้นยิ่งสั้นลงมานะยาวแล้วกลับสั้นมั่นแล้วกลับคล้อนฟันโอ้แต่ก่อนนี่แหมฟันนี่ขาวเรียบประเดียบดังมุกดาเปรียบดังมุกดาพอแก่ลงมามันก็เหลือแต่เหงือกเหงือกแดงๆคล้อนแต่ก่อนนิดๆหน่อยๆใครพูดแหมได้ยินเสียงก็ซิบโอ้โหเอาเรื่องปากคนยาวมากกว่าปากการได้ยินนิดๆเอาไปทําอธิบายไปเยอะเลยเนี่ยย่อนแล้วกลับตึงหูนี่ยิ่งแก่ยิ่งตึงแต่ยิ่งหนังยิ่งแก่ยิ่งย่อนแต่หูนี่ตึงซึ้งแล้วกลับเซอะอะไรซึ้งแล้วกลับเซอะลองคนที่เคยเป็นครูตอบดูสิสัญญาความจำในตอนนี้แก่แล้วเซอะโอ้เมื่อก่อนนี่จำแม่นเลยใครพูดอะไรมาจำไม่ค่อยลืมกันดอกยิ่งใครเขาด่าเนี่ยโหจำไม่รู้กี่ปีไม่ลืมเลยคำด่าคำว่าเนี่ยคำที่เขาทำให้เจ็บอกเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยจำแม่นเลยจำมีเรียนหนังสือก็จำแต่พอแก่แล้วจำอะไรไม่ค่อยได้พูดธรรมะไม่รู้กี่ครั้งจำไม่ค่อยได้จะเลอะเทอะแล้วนี่ปัญหาหนึ่งแต่ว่าที่จะต้องอันนี้ไม่อธิบายมากที่จะต้องอธิบายก็คือว่าอะไรเอ่ยกินเท่าไหร่ไม่หายอยากนอนมากไม่รู้ตื่นรักคนอื่นยิ่งกว่ารักตัวของที่ควรกลัวกับกล้าของที่สั้นสัญญาว่ายาวปอกมะพร้าวเอาปากกัดลูกอ่อนกอดรัดไม่วางตาบอดหลงทางไม่ถามไทยหนีจระเข้ไพล่ลงน้ำถูกจองจำกลับยินดีสู้ภัยรีไม่มีอาวุธใครไม่หยุดไม่ถึงนิพพานอันข้อแรกว่าอะไรเอ่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่หายอยากอะไรโยมมากเลยไม่กินเท่าไหร่ก็ไม่หายอยากยิ่งกินยิ่งอยากโยมก็ตอบมีบางคนบอกว่าโลกทางนี้บางคนบอกว่าตัณหาทางนั้นตัณหาหรือตาหัน อันเดียวกันมาจากตัวโลภะตัวเนี้ยองค์ธรรมของตัณหาก็คือโลภะความอยากได้ลุปฏิติโลโภธรรมชาติใดย่อมอยากได้ในอารมณ์ธรรมชาตินั้นแหละชื่อว่าโลภะอยากได้ยิ่งได้ยิ่งอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมีพระองค์หนึ่งนะท่านออกบวชชื่อว่าพระรัฐบาลท่านเป็นหนุ่มรูปหล่อเป็นลูกเศรษฐีและยังทำงานอยู่ในพระราชสำนักด้วยของพระเจ้ากุรพยะท่านไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโยมท่านเกิดความเลื่อมใสฟังธรรมมุตเทศธรรมหัวข้อที่มีคุณธรรมสำคัญมากท่านออกบวชออกบวชแล้วท่านตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ท่านก็จะมาโปรดบรรดาโยมพ่อโยมแม่ญาติพี่น้องท่านมาไม่ให้รู้ท่านก็มาประทับอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าโกรพยะท่านออกไปบิณฑบาตมีคนใช้มาพบมาเห็นเข้าที่แรกจำไม่ได้แต่ว่าพอตอนใส่บาตรนี่ดูแขนดูอะไรดูท่านเอ้ยจำได้พระพระรัฐบาลนี่เองหลวงพี่ที่เคยอยู่ด้วยนี่เองจำได้แต่นี้ไปบอกพ่อบอกแม่ของพระกุรพยะนี่ให้รู้ว่าตอนนี้พระกุรพยะนี่มาอยู่ที่นี่มาบิณฑบาตเขามองการบิณฑบาตเป็นการขอทานโอ้โหพ่อแม่เป็นคนมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองทรัพย์สมบัติมากมายลูกมาขอทานยังอายเขาจะนิมนต์มาให้มาบ้านให้มาอยู่บ้านท่านไม่มาอยู่ที่จริงการออกบวชท่านบอกออกบวชลำบากพอสมควรแต่จะไม่พูดถึงแล้วก็ท่านก็มาอยู่ของท่านอยู่ที่สวนมีวันหนึ่งพระเจ้าโกรพยะเสด็จมาประพาสอุทยานมาเห็นเข้าจำได้ว่าพระรัฐบาลแต่พระเจ้าโกรพยะเนี่ยท่านมีความคิดของก็ต่อคนที่ออกบวชนี่อีกมุมหนึ่งว่าคนที่ออกบวชเนี่ยโดยมากเขาถูกความเสื่อมครอบงำจึงออกบวชความเสื่อมสี่อย่างแก่สิ้นทรัพย์สิ้นญาติพวกเราเนี่ยจะออกบวชก็แก่ชราแล้วไม่ไหวแล้วเขาออกบวชกันทั่วไปสิ้นทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวไม่มีทำมาหากินไม่ไหวแล้วออกบวชขาดญาติขาดมิตรทั้งหลายทั้งปวงก็จะออกบวชมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันแต่ว่าพระรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีความเสื่อมครอบงำเลยท่านก็ยังหนุ่มแน่นอยู่ทรัพย์สมบัติก็มากมายญาติพี่น้องก็มากมายไม่ได้มีความเสื่อมครอบงำเลยท่านออกบวชเพราะอะไรพระเจ้าโกรพยะถามท่านก็เลยแสดงธรรมให้ฟังว่าอาตมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าธรรมบุตรเทศ4ข้อนะโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำเข้าไปแล้วไม่ยั่งยืนนะโลกคือหมู่สัตว์ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือหมู่สัตว์พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเป็นธาตุของตัณหาสัตว์ทั้งหลายถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำโดยเฉพาะข้อสุดท้ายว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเป็นธาตุของตัณหาไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่แหละโลภะเนี่ยกินเท่าไหร่มันไม่หายอยากคนที่ไม่หายอยากเขาเรียกว่าคนจนนะคนไม่รู้จักพอเนี่ยถึงจะมีมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าเรียกคนนั้นว่าเป็นคนจนความไม่พอจะจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนข้างนอกจนข้างในไม่ได้การจงหัดอ่านแก้จนเป็นคนพอต้องแก้จนด้วยคนแต่ถ้ารู้จักพอแล้วไม่จนอันนี้ที่มันจนโหมันเรียกว่าไม่รู้จักพอโหได้เท่าไหร่ก็เอาได้เท่าไหร่โกงเขาเอาทำไงก็เอาให้ได้มานี่แหละตัวโลภะตัวนี้สำคัญนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่แหละโลภะนะกินเท่าไหร่ไม่หายอยากจะมาได้พูดแล้วเมื่อวานนี่ว่าทะเลมันไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ ไอ้ไฟตัวโลราคะคือไฟตัวนี้แหละมันไม่อิ่มด้วยเชื้อมันยิ่งได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรต่างมาโหมยิ่งพอไม่ยิ่งชอบยิ่งได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยนะกินเท่าไหร่ไม่รู้จักไม่หายอยากเราจะทำอย่างไรจึงจะหายอยากก็ต้องทำเป็นคนมีสันโดษพอใจในสิ่งที่ได้นะมียินดีสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่รู้จักพอนะรู้จักพอก่อเกิดกำเนิดสุขด้วยทำรู้จักพอเนี่ยก่อสุขนั้นต้องทำตนให้เป็นคนรู้จักพอพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้ว่าสันโดษนะสันโดษรู้จักยินดีในสิ่งที่ตามมีตามได้ไม่เกินไปไม่มากเกินควรพอใจในสิ่งที่เราหามาได้ในทางที่สุจริตนี่เรามันไม่พอใจในสิ่งที่เราหามาได้ในทางสุจริตอย่างผู้ชายบางคนมีเมียหนึ่งก็มีสองมีสามมีสี่อย่างเงี้ยผู้หญิงก็เหมือนกันบางคนที่ไม่ผอมมีท่านี้มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นี่แหละตัวมันกินเท่าไหร่ไม่หายอยากโลภะตัวเนี้ยสำคัญนะที่เราไปเป็นเปรตอยู่ทุกวันก็เพราะโลภะโลภะคือความอยากได้เนี่ยไม่รู้จักอิ่มหรอกนะนั้นต้องรู้จักการทำให้พอวิธีแก้เบื้องต้นก็คือการเสียสละการเสียสละนี่นะพระพุทธเจ้าเรียกว่าให้ทานรู้จักการเสียสละรู้จักการแบ่งปันรู้จักการเอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่นตามสมควรมันจะคลายความตระหนี่หรือความโลภอันนี้ลงไปได้ตระหนี่เนี่ยมีเยอะแต่ว่าจะไม่พูดถึงมันมีเยอะอะไรบ้างนั้นให้ทราบว่ากินเท่าไหร่ไม่รู้ไม่หายอยากก็คือโลภะนะไม่โลภะนอนมากไม่รู้ตื่น อะไรนอนเท่าไหร่มันนอนก็จะแหมมันไม่ตื่นสักทีอะไรโยมนอนมากไม่รู้ตื่นกิเลสมันมีตั้งเยอะโลภะโทสะโมหะก็เป็นกิเลสนอนมากไม่รู้ตื่นก็คือความประมาทเขามาตักมาเตือนมาบอกมากล่าวเราก็ยังหลับไหลคือประมัวเมาประมาทอยู่ในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตเราประมาทกันไม่ได้คิดถึงว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรท่านบอกว่าสิ่งที่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมีอยู่4มีอยู่5ประการด้วยกันชีวิตตังพยาธิกาโลจะเทหะนิเขปนังคติปัญเจเตชีวะโลกัสสมิงสิ่งทั้ง5ประการเนี่ยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายชีวิตก็คืออายุของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่สักกี่ปีนะชีวิตตังเราไม่รู้ว่าเราจะตายอายุเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นที่รู้ล่วงหน้าว่าอีก3เดือนตถาคตจะเสด็จขันธนิพพานรู้เลยว่าล่วงหน้าเลยบอกไว้เลยว่าจะตายหรือจะนิพพานตรงนั้นแต่พวกเราไม่รู้น่ะเช้าก็เห็นหน้ากันอยู่สายตายบ่ายอยู่สุขสบายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายหยอกลูกหลานนาพอค่ำมวยมรณาตายแล้วความตายนี่แขนข้อทุกบาดยางตื่นมือเสาเห็นหนาจังหวะยังเนี่ยมันเหมือนกับแขวนคอไว้ตลอดเวลานั้นเราไม่รู้ว่าเราจะมีอายุอยู่สักเท่าไหร่อย่าได้ประมาทถ้าคนที่ประมาทก็นี่แหละประมาทในชีวิตไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่นะพยาธิชีวิตต่างพยาธิโรคเราจะตายในโรคอะไรเราไม่รู้ว่าจะตายในโรคอะไรบางคนเป็นโรคอันนี้อยู่แต่กลับไปตายอีกโรคหนึ่งเป็นโรคหัวใจแต่กลับไปตายโรคอุบัติเหตุรถชนกันตายเรือคว่ำจมในน้ำตายแล้วแต่ไม่แน่บางทีเป็นโรคอันนี้แต่ไม่ตายในโรคอันนี้บางคนแย่มาเลยโอ้ยคิดว่าตายในโรคนี้แต่เกิดไปตายโรคอื่นก็เยอะก็มีเขาเล่ากันนะก็บอกมีคนหนึ่งเป็น ป็นโรคหัวใจเนี่ยโอ้ยทำยังไงรักษาเท่าไหร่มันก็อาการมันก็ยังไม่ดีขึ้นไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างนั้นแกตอนที่ไปรักษาเนี่ยแกก็อยากจะมีสตางค์อยากจะมีเงินถ้าได้ตายไปก็จะได้มีเงินทำบุญทำกุศลกับเขาก็เลยซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็มาฝากพยาบาลไว้ช่วยตรวจให้ด้วยนะบอกฝากพยาบาลไว้นะช่วยตรวจช่วยดูว่าออกอะไรก็บางทีจะได้ถูกบ้างก็ฝากไว้พอถึงวันหวยออกลอตเตอรี่ออกนางพยาบาลคนนั้นก็ไปตรวจโอ้โหรางวัลที่หนึ่งเลยไม่ใช่ธรรมดารางวัลที่หนึ่งจะทำยังไงดีเนี่ยครั้นจะไปบอกตรงๆกับคนป่วยเนี่ยเขาเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเขาอาจจะช็อกตายก็ได้เงินก็มากมายขนาดตั้งวันที่หนึ่งอย่างนี้โยมก็ออกอุบายวิธีว่าไปถามว่าน้าถ้าหากว่าน้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าถ้าถูกนะน้าจะเอาเงินไปทำอะไรจะทำไงนางพยาบาลไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างคนป่วยมีน้ำใจถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็จะแบ่งให้นางพยาบาลเนี่ยแบ่งให้คุณครึ่งหนึ่งเหมือนกันนางพยาบาลโอ้โหไม่ได้คิดล่วงหน้าตอนนั้นช็อกเลยตายนางพยาบาลตายช็อกเลยนึกไม่ถึงว่าแกจะให้ถึงครึ่งหนึ่งนี่คนดีๆตายแต่คนเป็นโรคหัวใจไม่ตายนั่นไม่แน่นะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนี่เราคิดว่าจะตายในโรคอะไรเราไม่รู้มันช็อกเลยไม่ได้คนเรา มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพยาธิคือเราจะตายโรคอะไรเราไม่มีความเครื่องหมายที่จะให้รู้ชัดว่าเราจะตายโรคอะไรนะชีวิตดังพยาธิกาโลจะการเวลาตายเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเวลาไหนเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาบ่ายเวลาเย็นเวลาค่ำเราก็ไม่รู้ว่าจะตายเวลาไหนนะไม่รู้นี่ก็อย่าได้ประมาทนะเดี๋ยวเราบอกว่าตอนเย็นจะตายตอนเช้าทำบุญอย่าคิดมันเกิดตายเช้าอ่ะ เราก็ไม่ได้ทำบุญนะฉะนั้นต้องทำความดีไว้สม่ำเสมออย่าไปคิดว่าเราจะตายเวลานั้นเวลานั้นนะไม่แน่นะเทหะสถานที่ตายเราจะตายที่ไหนเราก็ไม่รู้อีกเราก็โดยมากจะคิดว่าตายที่บ้านเราเนี่ยเราสร้างบ้านไว้ตายที่บ้านมันไม่แน่บางคนไปตายโรงพยาบาลพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยบ้านอยู่ที่ไหนไม่รู้มาตายที่โรงพยาบาลพิชิตราชไม่ได้ตายที่บ้านบางคนปลูกบ้านไว้แต่ไม่ตายไปตายบนถนนก็มีบางคนไปตายในน้ำเศรษฐีตายบนถนนคนจนตายบนบ้านเยอะเขาว่ากันไว้นั่นไม่แน่สถานที่ตายประเทศอินเดียเนี่ยเขานับถือกันเขาถือกันตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ถ้าใครไปตายไปปลูกบ้านไว้ใกล้ๆริมแม่น้ำคงคาเนี่ยตายแล้วก็จะได้เผาตรงนั้นเนี่ยนะไปจะได้ไปสวรรค์ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรทั้งนั้นคนเศรษฐีที่เมืองอินเดียเขาจะไปปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำคงคาปลูกอาคารอย่างสวยไปนอนคอยตายใกล้จะตายเขาจะไปนอนที่นั่นใกล้ตายใกล้แม่น้ำคงคาพอตายแล้วก็จะได้เผาตรงนั้นจะได้ไปสวรรค์แล้วมันจะตายตรงนั้นจริงหรืออดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดียที่ไปถูกระเบิดตายที่อื่นไม่ได้ตายตรงนั้นเลยไม่ได้ตายปลูกบ้านไว้แต่ไม่ตายไปตายถูกที่อื่นไปหาเสียงถูกระเบิดถูกเขายิงทิ้งอย่างเงี้ยนางมาตาแม่ของนายกคนนั้นก็ถูกยิงตายเหมือนกันฉะนั้นมันไม่แน่สถานที่ตายนั้นญาติโยมอย่าไปคิดว่าเราจะต้องตายตรงนี้นะตายอยู่กับลูกกับหลานนะตายกับอยู่กับคนนั้นคนนี้นะไม่แน่อย่าได้ประมาทนะสถานที่ตายตายแล้วจะไปไหนอีกก็ไม่รู้อีกแหละตายแล้วจะไปไหนไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสไว้จิตเตอสังคิริเถสุขติปฏิกังขาจิตไม่เศร้าหมองสุขคติเป็นอันหวังจิตเตสังคิริเถทุกขติปฏิกังขาจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังนี่เราจะรู้ได้ตรงนี้แต่ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงว่าถ้าจิตใจเราไม่เศร้าหมองจิตใจเราผ่องใส ก่อนตายเนี่ยโอ้โหกรรมนิมิตกตินิมิตรับอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลกรรมจิตใจผ่องใสเนี่ยถ้าจิตใจผ่องใสเนี่ยไปสวรรค์ไปสู่ที่ดีเรียกว่าสุขคตินี่พระพุทธเจ้าจึงให้ทำดีไว้สุขให้ทำดีไว้บ่อยๆเรียกว่าปุณณปุณังหากบุรุษเพิ่งทำบุญควรทำบุญนั้นบ่อยๆควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ก็คือให้ทำบุญไว้บ่อยๆพอใกล้จะตายเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่เป็นบุญที่เราทำไว้มาปรากฏถ้าหากเป็นกรรมมันจะนึกถึงที่เราได้ทำความดีไว้อาจจะให้ทานรักษาศีลหรือการมาบวชมาปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่มันนึกถึงนั่นเรียกว่ากรรมปรากฏถ้ากรรมนิมิตปรากฏเห็นอย่างที่มานั่งขาวๆเนี่ยมาบวชมานั่งฟังธรรมปรากฏเห็นเป็นอารมณ์โอ้กำลังฟังธรรมขาวพึดเลยอันนี้กรรมนิมิตปรากฏชัดเลยจิตใจก็จะผ่องใสจิตใจจะสะอาดในขณะนั้นเนี่ยถ้าตายในขณะที่รับอารมณ์ที่เป็นกรรมหรือกรรมนิมิตที่เป็นฝ่ายกุศลอย่างเงี้ยแน่นอนไปสวรรค์ไปสู่สุคติหรือไม่อย่างนั้นปรากฏเห็นปราสาทราชวังนะเห็นของสวยๆงามๆเป็นปราสาทราชวังเป็นอะไรเป็นราชรถเหมือนธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกทำบุญทำกุศลมากเลยและก็ชอบฟังมหาสติปัฏฐาน4โยมมหาสติปัฏฐาน4โอ้ใกล้ตายเนี่ยเป็นไม่สบายป่วยแล้วก็จะให้ลูกนิมนต์พระมาสวดมาสาธยายมหาสติปัฏฐาน4ก็หลักการปฏิบัติของเราเนี่ยกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาและก็ธรรมานุปัสสนาที่เรามาปฏิบัติรูปนามนี่แหละชอบฟังพระสาธยายมีอยู่วันหนึ่งป่วยแล้วก็ให้นิมนต์พระมาสวดในขณะที่พระกำลังสวดโยมเกิดเทวดาเนี่ยอยู่ในสวรรค์นำราชรถมาล่องลอยอยู่ในอากาศสวยสดระยิบระยับไปหมดเลยกำลังฟังพระท่านสวดทั้งนั้นก็จะเอารถมารับธรรมิกาอุบาสกก็เลยร้องบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอะไรพระเข้าใจผิดนึกว่าไม่ให้สวดบอกเออุบาสกวันนี้ทำไมมานิมนต์เรามาสวดแล้วมาบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ให้สวดพระก็เลยลุกจากที่นั่งกลับกุฏิเลยบอกเอวันนี้ท้าวอุบาสกยังไงเนี่ยนิมนต์มาสวดแล้วไม่ให้สวดพอมัวแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโบดูทางนี้พระไปแล้วพอหันมาดูทางนี้อ้าวพระไปไหนหมดถามลูกก็พ่อไม่ให้ท่านสวดบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านก็เลยกลับนะไม่ใช่อย่างนั้นตายกอุบาสกบอกไม่ใช่อย่างนั้นคือพ่อบอกมาตอนนี้เขาเอาราชรถมาจะมารับพ่อไปพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าจะฟังธรรมนี่แหละจะฟังพระท่านสวดมันบอกไม่ทันเพราะมันบอกเป็นเสียงว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นั้นพอได้อารมณ์ที่เป็นคตินิมิตมาปรากฏอย่างนั้นจิตใจผ่องใสเนี่ยก็ให้เอาพวงมาลัยโยนขึ้นไปถูกราชรถคล้องอันไหนก็ไปก็มาคล้องท่านก็เลยดับจิตในขณะนั้นตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติไปเกิดในสวรรค์เพราะมีอารมณ์เป็นคตินิมิตมาปรากฏเป็นราชรถจะเป็นพระสาราชวังก็แล้วแต่ขณะนั้นใจทรงผ่องใสนี่เราจะทำใจให้ผ่องใสอย่างนั้นเนี่ยในขณะที่จะตายนี่ไม่ใช่ง่ายๆนั้นจึงต้องให้ทำบุญบ่อยๆทำไว้สม่ำเสมอพอใกล้ตายเนี่ยมันจะปรากฏให้สงบตายแบบสงบตายแบบมีอารมณ์กรรมฐานตายแบบมีอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยดีไปสู่ที่ดีแต่ถ้าตรงกันข้ามจิตใจเศร้าหมองเพราะกรรมนิมิตกตินิมิตที่เป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายชั่วทำชั่วไว้ในขณะที่ใกล้จะตายคิดถึงความชั่วที่ตนได้ทำจะเป็นการฆ่าสัตว์จะเป็นการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดโกหกใครต่อใครดื่มน้ำเมาสุราเมรัยอะไรแหละมันนึกถึงเรื่องชั่วเขาจิตใจขุ่นมัวจิตใจเศร้าหมองในขณะนั้นเนี่ยตายในขณะนั้นไปสู่ชั่วแน่นอนหรือไม่เป็นกรรมนิมิตที่เป็นฝ่ายชั่วโอ้โหกำลังทำชั่วกำลังด่าเขากำลังฆ่าเขากำลังลักของเขาปรากฏเห็นกำลังทำอยู่ กำลังทำผิดประเวณีหรือกำลังทำอยู่อย่างเงี้ยเห็นชัดในดวงใจนี่มันปรากฏเห็นชัดในภาพดวงใจกำลังทำชั่วอยู่อันนี้เป็นกรรมนิมิตแต่เป็นกรรมกติถ้าเป็นกตินิมิตปรากฏเห็นแต่ไร้ไร้โอ้เห็นไฟลุกร้อนน่ากลัวหมดร้อนต่างๆนานาเห็นไฟอย่างนี้เหมือนนายจุนทสุกริซึ่งอาตมาเคยเล่าให้โยมฟังที่ข้าหมูเนี่ยมันไฟมันร้อนมันร้อนมันปรากฏเห็นเนี่ยเศร้าหมองเลยแม้แต่ในปัจจุบันในบางคนเนี่ยปรากฏเห็นนี่เคยชนไก่เนี่ยเอานิ้วโป้งเนี่ยชนกันจ๊กโก้จ๊กโก้จนตลกปอกเปิดหมดปรากฏเห็นอย่างนี้ถ้าตายในขณะนั้นเนี่ยไปสู่ที่ชั่วเลยเป็นกรรมเป็นคตินิมิตปรากฏเห็นนรกเห็นไฟเห็นป่าเห็นอะไรต่างๆที่เป็นของไม่ดีจิตใจเศร้าหมองเนี่ยตายไปไหนเราไม่รู้เรารู้ที่ว่าถ้าจิตใจผ่องใสไปสวรรค์ถ้าจิตใจเศร้าหมองไปนรกสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าได้ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอย่าได้ประมาทนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้สม่ำเสมอเรื่องความไม่ประมาทแม้แต่ตอนสุดท้ายเป็นปัจฉิมโอวาทก็ตรัสไว้อย่าได้ประมาทนะสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงอย่าได้ประมาทรีบทำประโยชน์ตนรีบทำประโยชน์ส่วนรวมเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสจะได้ทำรีบทำอย่าได้ประมาทนี่แหละนะนอนหลับเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักตื่นประมาทแต่มาเคยว่าเป็นคำว่าสหัสสายยาเอกโยงโยสหัสดาราเอกจันโทสหัสจันทาเอกสุริโยสหัสสุริยาเอกปัญญาสหัสจงหนองเอกบ้องหึงสหัสพรุษพรึ่งเอกรมนาแม่ฟังอะไรกันเนี่ยอึ้งสหัสสายยาเอกยงโยนี่คำหนึ่งเป็นบาลีปนไทยสหัสสะแปลว่า 1,000 สายยาแปลว่านอนสันสายยาเอกะแปลว่า1ยงโยแปลว่าอะไรก็แปลว่ายงโย คนที่นอนหลับอยู่ 1,000 คนสู้คนยงโยเพียงคนเดียวไม่ได้อะไร ฟังไม่เข้าใจคนหลับอยู่พันคนสู้คนยงโย่เพียงคนเดียวไม่ได้โอ้คนยงโย่ลุกไหวอย่างนั้นโยมก็ว่างั้นถูกต้องโยมเคยเห็นไหมเขาแข่งกีฬากันพอจะถึงจะอันนี้เขาบอกว่าสตาร์ทเนี่ยเขาจะเตรียมพร้อมแล้วยงโย่แล้วถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งอุตริไปนอนซะ ถึงเวลาเขายิงปืนเป้งหรือให้สัญญาเนี่ยลุกขึ้นไม่ทันเขาแล้วเขาถึงปลายถึงสุดท้ายแล้วเอาถึงชนะปลายใจชนะแล้วคนยงโย่คือคนอะไรคือคนไม่ประมาทคนที่นอนเนี่ยนั่นแหละคือคนที่ประมาทหลับแต่นั้นคนที่ไม่ประมาทเนี่ยดีกว่าคนที่ประมาททั้งพันคนไม่ทำประโยชน์ไม่ทำอะไรมีแต่หลงไหลมัวเมากินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันต่างๆแล้วนะแต่คนไม่ประมาทคนเดียวสามารถนำประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดได้นี่คนไม่ประมาทนะฉะนั้นคนประมาทเนี่ยเรียกว่านอนหลับเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักตื่นไม่รู้ตื่นรักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวอะไร รักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวนี่ญาติโยมเราลองมาคิดดูพิจารณาดูว่ารักคนอื่นหรือเรียกว่าตัวเองมากกว่าเมื่อวานนี้ตมาได้ผู้นิยมฟังเล็กๆน้อยๆแล้วว่ามีพัทธวัคคีภิกษุพัทธวัคคี30คนได้ไปเล่นน้ำเล่นไปเที่ยวน้ำตกต่างๆสนุกสนานคนหนึ่งไม่มีเมียกับเขาไม่มีแฟนกับเขาเอานางแพทย์สยาไปด้วยมันเกินรักของหนีไปก็พวกเหล่านั้นพอรู้ก็ตามมาพบพระพุทธเจ้าใช่ไหมพอพบพระเจ้าก็ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเห็นผู้หญิงมาทางนี้ไหมคนหนึ่งมาทางนี้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านจะแสวงหาผู้หญิงคนนั้นหรือแสวงหาตนเองดีกว่านึกสะดุดใจก็เลยกราบทูลว่าแสวงหาตนเองดีกว่านี่รักตนยิ่งกว่ารักตนมากกว่าแต่ในรักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตนเนี่ยเราทุกวันบางทีจะเป็นอย่างนั้นรักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวรักตัวเป็นยังไงต้องพูดถึงรักตัวรักอะไรจึงจะถูกมีคำอันหนึ่งว่ารักอะไรจึงจะถูกผูกอะไรจึงจะอยู่ รู้อะไรจึงประเสริฐเกิดอะไรจึง